Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Niyazi Göçer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün gene Suriye sınırındaki durumu, Suriyeli mültecilerin içinde bulundukları koşulları konuşacağız. İlk olarak Şenay Özden arkadaşımızla konuşacağız. Daha önce de Suriye üzerine programlar yapmıştık. Şenay antropolog, araştırma alanları Suriye'de devlet toplum ilişkileri, Suriye'de muhalif hareketler ve Suriye'de Filistinli ve Iraklı mülteciler, Suriyelilerin ve Türkiyelilerin birlikte kurduğu Hamiş Suriye Kültür Evi'nin de kurucularından. Şenay, merhabalar. Merhabalar. Evet, bugün seni stüdyomuzda ağırlayacaktık ama Suriyeli bir arkadaşının çocuğunun rahatsızlığıyla ilgili olarak şu anda hastanedesin herhalde. Nasıl durumu? Daha iyi, daha iyi. Biliyorsunuz bu tür durumlarda biraz çeviri sorunu da yaşandığı için, bu arada Suriyelilerin yaşadığı sorunlardan da bahsetmiş olayım bahaneyle. En büyük sorunlardan birisi tabii hastanelerde yaşanan çeviri, yani iletişim meselesi. Evet. Evet, ondan da bahsetmiş olayım bu bahane. Evet. Hastanelerden yararlanabiliyorlar mı? Yararlanabiliyorlar. Kayıtlı olan Suriyeliler, geçici koruma altında olan Suriyeliler hastanelerden, sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. Evet. Evet, bir belge var ellerinde geçici korumaya ilişkin. Evet, bu kayıt olan Suriyelilere verilen bir belge var. Bir kimlik belgesi. Evet. Bu belgeyle sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Evet. Evet. Bunun için sınırdan geçerken başvurmaları gerekiyor veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde ilgili kurumlara başvurmaları gerekiyor, değil mi? Evet. Evet. Sınırdan geçtikten sonra, eskiden AFAD kaydı yapıyordu. Artık Göç İdaresi Ankara dışında da çalışmaya başladığı için şimdi göç idaresinden veya İstanbul'da genelde emniyetten kayıtlarını yapabiliyorlar ve kayıt yaptıktan sonra kendilerine bir belge veriliyor, bir kimlik. Bununla sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Yani hiç çekinmeden tanıdığımız bir Suriye vatandaşını en yakındaki karakola götürüp orada kaydolmasını sağlayabilir miyiz? Bunu mu anlıyorum? Şimdi bölgeden bölgeye değişiyor. Yani her karakol kayıt işlemini yapmıyor. Ama gittiğiniz her karakol size nereye gitmesi gerektiğini gösterecektir kayıt işlemi için. Tabii nerede oturuyorsa, yani işte bir bazen kontrat vesaire istiyorlar veya ev sahibinden bir yazı istiyorlar. Oturduğu yere gitmesi gerekiyor. O bölgedeki emniyete gitmesi gerekiyor. Eğer o karakol işlemi yapmıyorsa da sizi zaten direkt yönlendiriyor hangi emniyete, hangi karakola gitmeniz gerektiğine dair. Evet, peki şimdi senden son duruma ilişkin bilgi alabilir miyiz? Son durum derken son 3 haftadan bahsediyoruz. Çünkü özellikle Akçakale'ye geçişler geçen hafta itibariyle Birleşmiş Milletler yardım İnsani Yardım Kuruluşu tarafından açıklanan rakamlara göre 25 bin civarında idi. Evet. Tabii hala daha önceden gelmiş olanların sorunları çözülmemişken yeni grupların da gelmesi ve önümüzdeki dönemde de herhalde geleceğine dair bazı bilgiler var, tahminler var. Son durum nedir? Türkiye'de senin bildiğin kadarıyla veya Hamiş'in tespit edebildiği kadarıyla Suriyeli kaç kişi var? Evet, şimdi şöyle şöyle, bu 25 bin rakamından bir başlayalım. Bu Akçakale'de en son, bu son haftalarda gelen, Tel Abyad'dan gelen sığınmacıların sadece kayıt olanlarının rakamı. Doğru. 25 bin. Yani AFAD'a kayıt olan. Şu anda yani bizim orada iki haftadır sürekli orada olan Tel Abyad'lı arkadaşlarımız, yani kendileri Türkiye'de bir süredir Türkiye'de yaşıyorlar da iki haftadır bu sığınmacılara yardım götürüyorlar. Onların verdiği rakam 45 bin civarı. Yani yaklaşık bir 20 bin Suriyeli şu anda kayıt olmamış vaziyette. Bu son yeni iki haftada gelenlerden bahsediyorum. Evet. Sadece kayıtlı olanların rakamı 25 bin. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yine ben yani o şu an sınırda bulunan hani arkadaşların gözlemlerini size biraz aktarmış olayım. Burada tabii hani sınırda hep akrabalık var elbette ki. Belirttikleri akrabaları olanlar ya akrabalarının yanlarına yerleştiler. Yani onların durumu tabii ki çok yani diğerlerine göre daha kolay. Ancak bir tanıdığı akrabası olamayan birçok insan sokakta yaşıyor. Kendilerinin tespit ettiği sokakta yaşayan yaklaşık 800 aile var. Yani 800 aile hani ortalama 5 nüfustan hani 5-6 nüfustan bahsedersek yani 4500 yakın insan, evet, şu anda sokakta yaşıyor. Yani bildiğiniz sokakta yaşıyor. Ve bahsettikleri yani Ramazan'la birlikte dediler belediyeler, Urfa Belediyesi iftar veriyor, iftar dağıtıyor. Daha önceden de bir yemek dağıtımı yapıyorlardı. Ancak söyledikleri kurumlar, yani diğer yerlerde daha aktif olan kurumların göremedikleri ve bunun çok yetersiz kaldığını, yani insani yardım kurumlarının ne yazık ki Akçakale'ye çok fazla ulaşmadığını, gelmediğinden bahsettiler. Bunun yanı sıra söyledikleri tabii Tel Abyad'dan IŞİD'in püskürtülmesiyle birlikte geri dönüşlerin olması bekleniyor ve pazartesi günden itibaren geri dönüşler için sınır açıldı. Ancak dönenlerin sayısı çok az, yani 3 günde toplam sadece 3000 kişi geri köylerine döndüler aşağı yukarı. Evet, bizim de aldığımız bilgilere göre geriye dönüşler özellikle PYD'nin eline geçtikten sonra, Tel Abyad'ın PYD'nin, evet, eline geçmesinden sonra gerçekleştiğini biliyoruz. Evet. Bir önemli nokta var. Bu Suriye'den gerek eski gelenler gerekse yeni gelenler esas itibariyle AFAD kamplarında barınmayı tercih etmiyorlar. Yani eğer kendileri açısından mümkünse daha önceden gelmiş olan veya Türkiye tarafında olan aileler, akrabalar, hısımların evlerinde kalmayı, köylerinde kalmayı tercih ediyorlar. Sizdeki bilgi de bu doğrultuda mı? Kesinlikle öyle. Yani bunun tabii birkaç sebebi var. Kampların çok izole olması, şehirden uzak olması ve uzun vadede dolayısıyla iş bulma imkanı açısından çok elverişsiz olması sebebiyle kampları tercih etmiyorlar. Şimdi yalnız bu arada yine şöyle bir bilgi var kamp demişken. Son dün bir Türkmen köyü dün boşaltıldığına dair bir haber var ve bu köyden gelen yani yaklaşık 3000 kişilik bir köy ve bu köyün nüfusunun bir kısmı Türkiye'ye geçti ve söylenen mesela bu yani hani Türkmenlere böyle bir ayrıcalık yapıldığı ve onların kampa yerleştirildiği söylendi. Yani şu anda tabii ilk geldikleri zaman bu kadar koşullar kötüyken kampa gitmeyi, sokakta kalmayı elbette ki tercih ediyorlar. Ve yine bizim sınırda bulunan Suriyeli arkadaşlarımızın söylediği gelen yani Türkmenlere ayrıcalık yapıldığı ve onların kampa götürülüp gelen Arap sığınmacıları sokakta kaldığına dair de bir gözlemleri var. Evet, bu da önemli herhalde. Peki şu Türkiye sonuç olarak bir seçim dönemi geçirdi ve Suriye konusu seçimlerin de belli başlı tartışma konularından biri durumundaydı. Özellikle Suriye'den gelen sığınmacıların durumu ama daha da önemlisi Türkiye'nin Suriye dış politikası. Bunun Suriye'den gelenler açısından önemi var mı? Yani Türkiye'deki seçimler onları nasıl etkiledi veya hiçbir şekilde etkilemedi mi? Elbette ki etkiledi, çok etkiledi. Yani şunu söyleyeyim, biz nasıl seçimleri takip ettiysek Suriyeliler de bizim gibi seçimleri takip ettiler. Hani bunu büyük bir netlikle söyleyebilirim. Yalnız seçimlerden önce şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz işte hani Suriyeliler oy kullanıyor vesaire gibi, hani gerçekliği oldukça şüpheli. Çok tartışmalı, evet. Evet, üzerinden. Biliyorsunuz çok sığınmacı karşıtlığı yapıldı. Çok doğru. Seçimlerden önce Suriyeliler, yani böyle Suriyeli kurumlar, Türkiye'de bulunan Suriyeli kurumlar Suriyelileri sürekli uyardılar. Birincisi, seçim günü sokağa çıkmayın, evlerinizde oturun, etrafta gözükmeyin. İkincisi, seçimlerden önce Türkiyelilerle siyaset tartışmayın. Ki hani yanlış anlaşılmasın, sanki bir partiyi destekliyormuş gibi, Suriyeliler bir partiyi destekliyormuş gibi bir izlenim vermesin ve dolayısıyla saldırıya maruz kalmayalım diye böyle oldukça yaygındı. Şimdi bu tabii Suriyelilerin nasıl bir korku içinde yaşadıklarını göstermesi açısından çok çok önemli. Evet. Şimdi bunun üzerinden söylemek istediğim, artık Suriye meselesi de, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de Türkiye siyasetinin bir parçası. Bunu inkar edemeyiz. Dolayısıyla Suriyeliler seçim sırasında partilere, partilerin Suriye ile ilgili ve sığınmacılarla ilgili neler dediğini çok yakından takip ettiler. Seçim sonrasında, seçim sonucunda şöyle bir korku belirdi Suriyelilerde. Olası bir yani koalisyonda olası bir CHP veya MHP'nin yer aldığı bir hükümet oluşması durumunda Suriyelilerin başına ne gelecek? Acaba sınır dışı edilir miyiz türünden, bu çok ciddi bir şekilde böyle bir korku var. Çünkü seçim öncesinde, seçim kampanyası sırasında biliyoruz ya, yani özellikle MHP'nin ve bir ölçüye kadar da CHP'nin pek sığınmacı dostu davranmadığını, sığınmacı haklarını desteklemediğini biliyoruz. Bu korku şu anda çok yaygın Suriyeliler arasında. Belki de bunu şu şekilde ifade etmek daha mı doğru olur? Yani sığınmacı dostu dan çok Türkiye'nin Suriye dış politikasına ilişkin oldukça net açıklamalar yaptı bu iki parti. Evet, MHP haklısın, biraz da sığınmacı olmayan bir çizgi izledi. Bunların önemli etkisi oldu herhalde. Evet. Kesinlikle oldu. Çok önemli etkisi oldu. Diğer tabii ki Suriyelilerin çok büyük ilgiyle takip ettikleri parti, en önemlisi belki de HDP aslında. Neden? Özellikle HDP'nin seçim beyannamesinde belirttiği sığınmacı haklarını gerçekten, yani insan hakları bağlamında hukuki açıdan en net bir şekilde savunan parti HDP'ydi. Bu çok açık beyannamelerinde. Doğru. Evet. Artı Selahattin Demirtaş'ın bir veya iki konuşmasında belirtti, açık açık belirtti sığınmacıların haklarının savunucusu olacaklarını. Korunacağına dair. Korunacağına dair ve dolayısıyla bu tabii ki Suriyeliler açısından çok çok çok önemliydi ve HDP'yi çok büyük dolayısıyla bir ilgiyle takip ettiler. Şunu söylemek istiyorum, yani bu arada bu Suriyelilerden de bir mesaj olarak da aslında tüm partilere gönderilebilir bu. Yani var olan algı şu anda hani sanki AKP hükümeti Suriyelileri getirdi ve bu sığınmacılar hani AKP hükümetinin sığınmacıları anlayışının kırılması gerekiyor. Evet, AKP açısından herhalde misafir demek daha doğru çünkü. Evet. Ve bu anlayışın kırılması gerekiyor. Yani bu insanların herhangi bir partinin, hangi parti olursa olsun, herhangi bir partinin sığınmacısı olmadıkları, bu insanların Türkiye'de sığınmacı oldukları ve tüm partilerin yani bu meseleyi artık hukuki boyutla boyutuyla ele almaları gerektiği, yani şu son artık 4 senede biraz geç de olmuş olsa artık bunun farkına varılması gerekiyor. Yani Suriyelilerin genel olarak benim görebildiğim iletmek istedikleri, tüm partilere iletmek istedikleri mesaj da bu. Temel mesaj bu. Evet, çünkü onlar zaten kendi ülkelerindeki çatışma bölgelerinden kaçan Suriyeli aileler. Yani gelenlerin çok büyük bir kısmının çocuklar ve kadınlar olduğunu evet. Çok iyi biliyoruz. Evet, kesinlikle böyle. Evet, bu anlamda bu tedirginliğin herhalde hükümet kuruluncaya kadar, artık koalisyon mu olur, ne olursa, hükümet kuruluncaya veya azınlık hükümeti mi olur, hükümet kuruluncaya kadar devam edeceğini de ve net açıklamalar olmadan da ortadan kalkmayacağını düşünmemiz gerekiyor herhalde, değil mi? Kesinlikle. Yani bunun artık yine ya yani özellikle birkaç defa vurguluyorum. Çünkü sadece Suriyeliler açısından değil, yani bu Türkiye açısından, Türkiyeliler açısından çok önemli. Yani vatandaşları olduğu gibi vatandaş olmayanların, sığınmacıların da haklarının artık yasal bir çerçevede çok açık bir şekilde ele alınması gerekiyor. Ve bu hani daha önceki programda da aynı şeyleri söylemiş olabilirim. Çok bir şey değişmediği için tekrar ediyorum. Artık bu bizim bu insanlara bahşettiğimiz bir durum değil. İltica etme hakkının temel insan hakkı olduğunun tüm siyasi çevreler tarafından artık kabul edilmesi ve bu doğrultuda adımlar atılması gerekiyor. Evet, burada tabii bir bilgiyi hemen tekrarlayalım dinleyicilerimize. Türkiye kendi ülkesinin doğusundan gelenlere, yani Türkiye'nin doğusundan gelenlere mülteci tanımını vermiyor. Bu evet. Nedenle de uluslararası hukuk açısından ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Biraz önce de belirttiğim gibi AK Parti yetkilileri de, hükümet yetkilileri de sürekli misafirlerden bahsediyor. Yani sığınmacılardan, işte Suriye'den gelen mültecilerden bahsetmek yerine misafirlerden bahsediyor. Bunun da çok hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor herhalde. Yani Türkiye'nin Suriye ile ilgili izlemiş olduğu dış politikayı beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz ki ben de eleştirenlerden birisiyim. Ama onun dışında bir insanlık dramıyla, insanlık sorunuyla karşı karşıyayız ve buna karşı da sessiz kalmak mümkün değil. Kesinlikle evet. Bu dış politika meselesinde bir noktaya daha değinmek istiyorum. Yine seçimler bağlamında aslında. Şimdi dediğiniz gibi yani dış politikayı beğenenler var, eleştirenler var. Yani ben de eleştirenlerdenim, onu da söyleyebilirim. Yalnız yine hani Suriyelilerin bir görüşünü aktarmak istiyorum. Dediğim gibi HDP sığınmacı haklarını en açık bir şekilde savunan parti şu anda. Ve o demin sizin bahsettiğiniz coğrafi kısıtlama konusunda, yani Avrupa dışından gelenlere mülteci statüsü verilmemesi konusunda bunu eleştiren ve bunun kaldırılması gerektiğini açık açık belirten yine tek parti HDP. Evet. Bu açıdan dediğim gibi sığınmacılar çok olumlu bakıyorlar. Ancak Suriyelilerin HDP'ye yönelik şöyle bir endişesi var. Bunu belirtmek istiyorum. O da sadece Rojava odaklı bir siyaset yapılması. Dolayısıyla bu biraz endişeye sebep veriyor Suriyeliler arasında. Yani Suriyelilerin bahsettiği, biz Suriye'de 2011 yılında diktatör bir rejime karşı sokağa döküldük ve şu anda biz hiçbir baskıcı, otoriter, diktatör gücü kabul etmek istemiyoruz. Bu bir yandan elbette ki Esad rejimi ve bir yandan elbette ki IŞİD ve benzerleri. Dolayısıyla Suriyelilerin beklediği veya görmek istediği her ikisine karşı da tavır almak. Yani sadece bir yani Rojava'ya yönelik veya sadece Esad rejimine yönelik değil, şu anda Suriye'nin farklı yerlerinde hüküm süren her türlü diktatör, otoriter, baskıcı rejime karşı tavır alınması. Bir de böyle bir yani bu da oldukça yaygın Suriyeliler arasında, Türkiye'de bulunan Suriyeliler arasında konuşulan bir durum. Doğru, tabii Rojava derken Suriye'nin Kürt bölgesini kastediyoruz. Evet. Aslında seçim bildirgelerinde HDP çok net ve açık tanımlar kullandı, değerlendirmeler yaptı. Ama şu anda tabii Kürt bölgesinde de, yani Rojava ve çevresinde de PYD IŞİD'e karşı çok ciddi bir mücadele içinde. Yani Suriye'de tabii bu çatışma kısa zamanda ortadan kalkmayacak anlaşıldığı kadarıyla. Ama biz birinci dereceden tabii ki insani sorunlarla ilgileniyoruz. İnsani yardımla ilgileniyoruz. Bildiğim kadarıyla Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Gaziantep'te bir yeni çalışma başlattı ve bir ofis açtı. Suriyelilerin hiç bu ofisin faaliyetleri hakkında bir değerlendirmesi var mı, veya senin bildiğin herhangi bir bilgi var mı? Değerlendirme bilmiyorum, henüz duymadım bir değerlendirme, ancak şunu söyleyebilirim, diğer bir şehirlere, ya özellikle İstanbul'a oranla tabii, Antep'te sanıyorum yani özellikle son 6 ayda belki olan bir gelişme, bilgiye ulaşım, yani Suriyelilerin bilgiye ulaşımı çok daha iyi durumda. Yani nereye gidecekler, bir hukuki bir sorun olduğu zaman, işte sağlık hizmetine erişmeleri gerektiği zaman, okullara kayıt meselesinde vesaire, sanıyorum diğer yerlere oranla Antep'te durum daha iyi ve bu yani son zamanlarda açılan farklı kurumların bunda etkisi olduğunu düşünüyorum ve bunun aslında yani tabii Türkiye'nin diğer illerine de, sığınmacıların yoğunluklu olarak yaşadığı diğer illere de, ki bunların birisi de İstanbul. Hani İstanbul'da sanki yani İstanbul'da da Urfa'da, Antep'te olduğu kadar sığınmacı var, her ne kadar çok kişi fark etmiyor olsa bile. Dolayısıyla tüm bunları çalışmaların aslında bir an önce İstanbul'a da yaygınlaştırılması gerekiyor. Var, hali hazırda var, ama ne yazık ki yeterli değil. Evet, Gaziantep Belediyesi'nin de bu konuda çok aktif bir tutum aldığı ve faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. Bu da önemli bir şey. Yani o yereldeki yerel örgütlerin, yerel yönetimlerin çalışması da son derece önemli. Akçakale'de özellikle yardım çalışmaları açısından ciddi bir ihtiyaç olduğunu belirttin. Bu konuda biraz daha detay verebilir misin, veya bu tür yardımların kanalize olabileceği herhangi bir alan var mı Akçakale ve Urfa'da? Evet. Şimdi Akçakale'de yine oradaki arkadaşların hani gözlemlerini ben aktarıyorum. Belirtilen, tabii ki şu anda en çok ihtiyaç duyulan hani bebek maması, çocuk bezi ve kadınların ihtiyaçları. En çok bunlara ihtiyaç duyuluyor ve dedikleri, yani tamamıyla sadece yani gönüllüler üzerinden bir yardım dağıtma olayı var. Yani İstanbul'da yapılan işte bir kampanya oldu, bir miktar oraya destek gönderildi. Yine Antep'te yaşayan Suriyeliler çok ciddi bir kampanya yaptılar ve aslında yani yükün çoğunu yine daha önceden gelmiş olan sığınmacılar üstlendi. Onlar sürekli iki haftadır yardım götürüyorlar Akçakale'ye. Dolayısıyla yani belediye, dediğim gibi belediye yemek konusunda ve şimdi Ramazan boyunca iftar konusunda yardımcı oluyor. Ama onun dışında özellikle kadınların ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ve dediğim gibi bu gönüllülük üzerinden işlediği için de çok yetersiz kalıyor. Belki yine oradaki arkadaşların bahsettiği bir durum, yani bilemiyorum ne kadar doğru. Kurumların diğer yerlerde oranla Akçakale'de çok daha az olmalarının bir nedeni, belki bu insanların kısa sürede geri döneceklerini düşünmeleri olabilir. Yani kalıcı olarak görmedikleri için olabilir. Öyle olsa bile yani geri dön, şu anda çok çok az geri dönmeler ama geri dönecek olsa bile sonuç olarak bu insanların yani burada kaldıkları süre boyunca bu ihtiyaçlarının giderilmeleri için bir an önce kurumların ve de kişilerin gerçekten harekete geçmesi gerekiyor. Evet, bu konudaki bütün tahminler de tabii boşa çıktı. Çok uzun zamandan beri Suriye'de çatışmalar durulmadı ve yakın bir tarihte de durulacağına dair elimizde hiçbir veri yok. İşin enteresan tarafı başlangıçtaki çatışma tarafları şu anda artmış vaziyette ve bir cephede başarılı olunsa bile diğer cephedeki sorun ve çatışmalar devam edecek gibi görünüyor. Sizin elinizdeki rakamlara göre Türkiye'deki ve bölgedeki diğer ülkelerdeki son rakamlar neler? Biz çünkü seninle yapmış olduğumuz bir şeyde programda Ocak ayında 14 Ocak tarihinde yaptığımız bir programda Lübnan'da 1,5 milyon Suriyeli olduğunu, toplamda 4,5 milyon Suriyelinin ülke dışına çıkmış olduğunu, Suriye'nin evet. dışına çıkmış olduğu, Türkiye'de ise bu rakamın resmi 1,6 milyon, gayri resmi 2 milyon olduğunu konuşuyorduk. Bugün bir rakam verebilir miyiz? Aradan evet, 6 ay geçtikten evet. sonra. Sanıyorum Lübnan'daki rakam çok fazla değişmedi. Çünkü o zamandan bu yana Lübnan'da yeni bir yasa çıktı ve artık Suriyeliler Lübnan'a eskisi gibi giremiyorlar. Girebilmeleri için ya Lübnanlı bir sponsorları olması gerekiyor ya bir iş kontratı vesaire olması gerekiyor. Dolayısıyla Lübnan'a ve ayrıca ikametsiz olan Suriyelilerin Lübnan'da ikametlerini yenilemeleri çok zorlaştı. Ve bu arada yani birçok Lübnan'dan da birçok Suriyeli ikamet yenileyemediği için Lübnan dışına çıkmak zorunda kalıyor. Ve bunun için yani Türkiye'ye gelmeye çalışanlar da var. Yani Lübnan'daki sayı o açıdan çok fazla değişmedi bildiğim kadarıyla. Türkiye'deki sayı tabii arttı. Yani şu anda resmi rakam yanılmıyorsam 1 milyon 750 bin civarında kayıtlı olanlar. Ama yani tabii ki yani şu anda 2 milyonun herhalde üzerinde, oturup bayağı bir üzerinde bir Suriyeli nüfus var şu anda Türkiye'de. Yani rakamlar artıyor. Artık gitgide artıyor. Evet. Bir de gelenler arasında da doğum oranı yüksekliğinden söz ediliyor. Bunun genel bir şey olup olmadığını bilmiyorum ama o da önemli bir nokta herhalde. Evet, evet kesinlikle. Doğum oranı yani şu anda tam önümde rakamlar yok. Hani Türkiye'de kaç Suriyeli çocuk bebek doğdu onun tam rakamı yok ama yani istatistikler var sanıyorum. Evet doğum oranı da oldukça yüksek ve tabii bu yani ilerisi için çok önemli olacak. Özellikle yani bu çocukların yani ne tür bir belge kağıt verildiği açısından da yani ilerisi için çok önemli olacak. Yani şu anda tabii ki Suriye konsolosluğuna gidip kimlik veya pasaport alamıyor bu bebekler, bu çocuklar ve ileride bunun durumu nasıl olacak bunu da düşünülmesi lazım. Evet. Şenay, son olarak herhangi bir destekte bulunmak isteyen, yardım çalışmalarına katılmak isteyen dinleyicilerimiz açısından soruyorum. Bir adres gösterebilir misin? Hamis Suriye Kültür Evi bu konuda bir adres evet. midir? Eğer evet. adresse bu adresi verebilir misin? Tabii yani Hamiş'le bağlantıya geçebilirler. Hamiş'le bağlantıya geçmek için bana e-mail yazabilirler. Hani Türkçe olacağı için e-mail adresimi verebilirim. Benimle bağlantıya geçip benim üzerinden Hamiş üzerinden yardım gönderebilirler. senay.ozden@gmail.com Şenay Özden'in senay.ozden@gmail.com üzerinden benimle bağlantıya geçebilirler. Çok güzel. Evet ben bu adresi tekrarlayacağım. Şenay.ozden hürriyetgazetesi@gmail.com. Şimdi senden sonra programımızın ikinci bölümünde Hürriyet Gazetesi muhabiri ve yazarı Gülden Aydın'la konuşacağız. O da bölgedeydi. Belki izlemişsindir. CNN Türk'te de çıktı. Bölgedeki son durum hakkında oldukça detaylı bilgisi olduğunu biliyoruz. Onunla görüşüp bölgeye ilişkin son bilgileri alacağız. Senin aktarmak istediğin başka bir husus var mı? Dikkat çekmek istediğin bir husus veya tekrar altını çizmek istediğin herhangi bir notun var mı Şenay? Yani tekrar her seferinde altını çizmek istediğim bir husus, yani tamamıyla yine bu kanuni durum ve iltica etmenin bir insan hakkı olduğu ve bunun tüm siyasi çevreler, tüm sivil toplum kurumları ve aktörleri tarafından bunun savunuculuğunun yapılması gerektiği. Evet, çok çok teşekkür ederiz Şenay. Sağ ol verdiğin bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz hepinize. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet, telefon hattımızda Şenay Özden vardı, antropolog ve Hamiş Suriye Kültür Evi kurucularından. Kendisinden bölgeye ilişkin son bilgileri aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Hemen arkasından Gülden Aydın'a bağlanacağız. Gülden Aydın, Hürriyet Gazetesi muhabiri ve yazarı. Yeah. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Çok uzun bir parça. Bir türlü kesemedik. Daha sonra tekrar sizlere bu parçayı dinletme fırsatını bulabiliriz, umut ediyorum. Evet, şimdi telefon hattımızda Gülden Aydın arkadaşımız var. Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri. Son derece değişik, ilginç haberleri ve söyleşileriyle tanıdığımız Gülden Aydın'dan bölgedeki duruma ilişkin bilgileri alacağız. Gülden, merhaba. Merhaba, merhaba. Evet, sanıyorum çok yeni geldin çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce CNN'de senin haberlerini izledik. Son durum Akçakale'de, bölgede nedir? Biraz bilgi alabilir miyiz senden? Elbette. Geçtiğimiz salı gittim. Dün de döndüm Akçakale'den. Akçakale'ye 15 Haziran tarihinde 23 bin küsur telabiyatlı Arap sığındı. Türkiye'nin kapısını açmasından sonra. Ve bunların bir kısmı çadır kente yerleştirildi. Türkmen olanlar hemen devlet tarafından Hatay ve Reyhanlı'daki kamplara götürüldü. Bir kısmı da Simav yolundaydı salı günü itibariyle, geçtiğimiz salı. Türkler çok azdı. Zaten Tel Aviv bir Arap kenti. Vaktiyle Kürtlerden arındırılmış bir şehirdi. Çok az sayıda Türkmen ve Kürt kalıyordu. Ve Tel Aviv'de Arapların gelmesinden itibaren işte IŞİD'lilerin de onlarla birlikte sınırı geçtiği yolunda söylentiler çıkmıştı. Evet. Kenti ele geçiren YPG çağrıda bulundu gelmeleri için gidenlerin. Geçtiğimiz Perşembe günü ilk grup gitti, yaklaşık 1300'dü. Perşembe gittiler, fakat Cuma günü YPG'nin tarafı, Tel Aviv kapısı kapatıldı YPG tarafından. Çünkü ev ve kentin ara sokaklarına IŞİD'in bu bir tuzakları koyduğunu söyledi. Ve kenti temizleyinceye kadar gelişleri durdurduğunu söyledi. Pazartesi günü sınır kapısı yeniden açıldı. Oldukça yoğun bir ilgi vardı, insanlar birbirine ezercesine. Görüntüleri de ekranlarda izledik, evet. Evet. Kentte sebze meyve eksiği olduğu için Suriyeli tüccarlar tonlarca sebze meyve de gönderdiler satılmak üzere. Durum böyleydi genel hatlarıyla. Evet. Şimdi gelenlerin yerleştirilmesi açısından izlenimlerin, gözlemlerin nedir? Yani sınırdan, Akçakale sınır kapısından geçiyorlar. Herhalde bir yere başvuruyorlar. Bir binaya veyahut da bir masaya başvuruyorlar. Çünkü bu Suriye'den gelen sığınmacıların kayıtları konusunda bir sıkıntı var. Hele ki ilk başlarda gelen ve sayıları oldukça yüksek olan sığınmacıların kayıtlarının büyük bir kısmı halen alınabilmiş değil. Bu son geçişlerde nasıl bir uygulama yapıldı? Görebildiğim kadarıyla şu, yani kapıdan içeriye girmeniz yasak. Kayıtlarının alındığını, çocukların aşılarının yapıldığını, su ve kuru gıda yardımında bulunulduğunu söyleyebilirim. Ama bu 23 bin küsur kişinin kayıtlarının nasıl tutulduğunu net olarak söyleyebilmem mümkün değil. Çünkü tanık olmadım. Fakat kayıt tutulduğu söylendi. Evet. Yani bilgi böyleydi. Evet. Bir de gelenler genellikle akrabalarının, tanıdıklarının yanında kalmaya çalışıyorlar. Gene aldığımız ön bilgilere göre. Ve AFAD'ın kampları pek tercih edilmiyor. Bu konuda senin gözlemlerin nelerdir? Gözlemlerim şöyle, zaten Akçakale'de geçen yıl gelen Suriyeliler nedeniyle bir doluluk söz konusuydu. Fakat eklemeler yapılmıştı. Bu gittiğimde çadır kentin daha da büyütüldüğünü gördüm. Büyük bir bölümü orada kaldığı gibi zaten Akçakale nüfusunda da yoğun olarak Araplar yaşıyor. Zaten sınırlar yapay, Kobani ile Suruç gibi. Evet. Herkes birbiriyle akraba, oradaki Kürtler gibi buradaki Araplar da. Akrabaların yanında kalmayı tercih ettiler. Çok az kesiminin kır garajında ilkel koşullarda kaldığını gördüm. ama kimse açıkta da değildi. Bunu söyleyebilirim. Yani bir yerleşme söz konusuydu. Evet. Gerek akraba gerek çadır kent. Evet. Tam da seçimler dönemine denk geldi bu Suriye'den IŞİD saldırılarından korunmak amacıyla Türkiye'ye sığınanların hiç onlarla görüşme ve onların bu konudaki kanaatlerini öğrenme fırsatın oldu mu? Veyahut da genel düşüncelerini öğrenme fırsatın oldu mu? Açıkça söyleyeyim, Türkiye'ye ilişkin hiç soru sormadım. Sadece IŞİD'e nasıl baktıklarını, YPG'yi nasıl değerlendirdiklerini, Tel Aviv'e dönüp dönmeyeceklerini, dönmeyeceklerse bunun nedenlerini, döneceklerse nedenlerini sorup öğrenmeye çalıştım. Bunları görüşlerimi söyleyebilirim. Evet, lütfen. Bunlar konusundaki görüşleri nelerdir? Ne düşünüyorlar? Nasıl tepki veriyorlar? Şimdi konuştuklarımın bir bölümü muhafazakar ve bir Arap milliyetçiliği var. Yani Türklere karşı bir Arap milliyetçiliği olduğunu net olarak gördüm. Dindarlar ve IŞİD'e de din iman sahibi kişiler diyor bir bölümü. Evet. Hak edenin kafasını kestiğini, hak edenin cezalandırdığını netçe söylüyorlar. Bir bölümü ise YPG'yi gitmeye karar verenler, onlardan bize zarar gelmeyeceğini duyduk, öğrendik ve bunun için dönüyoruz dediler. Nitekim Tel Aviv'de görüştüğüm dönemlerde IŞİD gibi çıkmadılar, Allah razı olsun dediler. Ama Türkiye'de kalanların büyük bir bölümü gitmeyi hiç düşünmeyen Araplardı. Bunu net olarak gördüm. YPG'ye karşılar, IŞİD'e ise sempati duyuyorlar. Belki bir bölümü de konuştuklarımın Tel Aviv'deyken 1,5 yıldır Tel Aviv'e egemen olan IŞİD'le belki de işbirliği yapanlardı, destekleyenlerdi. Bunları söyleyebilirim. Evet, o zaman oldukça karışık bir durum var. Yani hem Kürtlerle bir arada yaşamak isteyenler, hem IŞİD'den hiçbir şikayeti olmayan, hatta birçok konuda haklı gören, birbirinden çok farklı bir Arap Suriyeli nüfusun geldiğinden bahsediyoruz, değil mi? Evet, evet. Ama üç kategoride toplayabilirim. Bir, IŞİD'e sempati duyanlar. İki, biz işimize gücümüze bakarız, IŞİD YPG fark etmez diyenler. Üçüncü ve daha şimdilik azınlıkta olanlar ise YPG'den bize zarar gelmez diyenler. Evet. Bunların mevcut Suriye rejimiyle ilgili görüşleri neler? Çok tepkililer. Hepsi şunu söylüyor. Esad, Obama ve İsrail işbirliği yaptı ve bizi bu hale getirdi diyorlar. Yani bir Esad'a tepki net olarak gösteriyorlar. Esad'ı da Amerika ve İsrail işbirlikçisi olarak nitelendiriyorlar. YPG'yi de, hatta bunu söyleyenler, YPG'nin de Obama ile birlikte, İsrail ile birlikte var olduğunu ve kendilerine bunu yaptığını söylüyorlar. Evet, o zaman ortak birleştirici unsurun Suriye mevcut rejimine karşıtlık olduğunu söyleyebiliriz. Evet, evet. Evet. Bölgedeki yardım faaliyetleri konusunda gözlemlerin oldu mu? Şu, Türk Kızılay olsun, STK'lar olsun, çubuk bezinden, bisküviden, meyve suyundan, süt ebeği, ekmek, bunlar hep veriliyordu. Bu hiç aksamadı. Yabancı STK'ları da gördüm. Onlar da faaliyetteydi. Yani bir açlık söz konusu değil. Fakat sonuçta evinden, yurdundan, alışık olduğu düzeninden kopmuş, sonuçta yabancı topraklarda olan insanların üzüntüsü ve telaşı vardı. Bunun zorluğunu yaşıyorlardı. Ve geleceklerin ne olacağını da bilmiyorlardı. Ama konuştukların bir bölümde Türkiye'de kalmak istediklerini söyledi. Çoğu evi kiralık evde oturan, topraksız, yoksul Araplardı. Dolayısıyla çadır kentin olanaklarından memnunlardı. Ama uzun vadeli bir düşünme şeyine girecek lüksleri de yoktu. Ama şimdilik durumumuzdan memnunuz. Bizi daha kötüsü bekliyor orada diyorlardı yaşam koşulları olarak. Evet, bu konuda da demek ki farklı kategoriler söz konusu. Yoksullar Türkiye tarafında kalmak istiyorlar ama işi olan, toprağı olan Suriyeliler ise ilk fırsatta geri dönmeyi düşünüyorlar. Böyle ifade edebiliriz değil mi? Tabii tabii. Mesela bir kadın dönmek için kapı önünde bekliyordu sınır kapısının. Tek düşündüğü 60 koyunuydu. Kaçarken 60 koyunu tarlalara bırakmış. İşte gidip onları bir an önce bulup hayatımıza devam edeceğiz diyorlardı. Yani malı olan, işte hayvanı olan, evet, gitmek istiyordu. Evet. Peki sen aslında daha öncesinde de bölgeye gittin ve başından beri oradaki gelişmeleri izliyorsun. Bugün itibariyle bir değerlendirme yaparsan, tabii ki ilk döneme göre çok daha iyi koşulların sağlandığını biliyoruz. Ama bunların yeterliliği konusunda bir değerlendirme yaparsan neler söyleyebilirsin ve ihtiyaç olarak neleri belirtebilirsin? Şimdi Suriye tarafına geçtiğimde Tel Abyad'a giderken 80 kilometresinden itibaren Tel Abyad'a Suriye köylerine tanık oldum. Hepsi terk edilmiş, yanmış, yıkılmış. IŞİD'in tarlalara, bahçelere, dağlara, evlerin içine bombalar, tuzaklar yerleştirdiği, evine dönenlerin havaya uçması nedeniyle hiç kimsenin artık dönmeye cesaret edemediği, boş, bomboş, çok insanı kötü etkileyen, böyle bir ölümün hakim olduğu görüntü vardı. Tel Abyad'a girdiğimde IŞİD bayrağının yerine YPG bayrağı dalgalanıyordu. Kentte normal hayat rutinine dönmüştü. Dükkanlar açıktı, seyyar satıcılar, tamirhaneler ve insanlar evlerinin önünde. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bir de Kobani'nin tersine kentte herhangi bir yıkım yoktu. Bir bombardıman sonrası görüntü de yoktu. Her şey yerli yerindeydi. Bir tek eksik olan elektrikti. Su sorunu yoktu. Elektriği de giderken IŞİD kesmişti. Trafoları bombalamış. Rakka'dan gelen elektriği kesmiş. Dolayısıyla bir huzur vardı. Ama 1,5 yıl boyunca IŞİD egemen olduğunda da herhangi bir Türkiye'ye kaçma, korku, panik yoktu. Yani oradaki insanlar kaderine razı gelmiş bir biçimde yaşamışlar. Şimdi YPG'yi, ben tabii gördüğüm kadarıyla bunlar subjektif olabilir. YPG'yi bu kez kaderlerinde olduğunu düşünerek yaşıyorlardı. Ama konuştuğum herkes şunu söylüyordu. IŞİD'den çok korkuyorduk. Çocuklar da onlardan çok korkup eve kaçıyorlardı. Sürekli kafa kesiyorlardı, el kesiyorlardı. Çok şükür YPG bunu yapmıyor. Yani şiddette bir sonlanma olduğu için insanlar huzurluydu. Fakat bu huzurun kısa vadede, orta vadede neyi göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü sonuçta burası Orta Doğu. Bir savaş var. Ben oradayken geçtiğimiz pazar günü 17. kilometrede Rakka yolunda yine çarpışma vardı, IŞİD'le de bombalama vardı. Hatta bazı patlamalar da Akçakale tarafından o gece duyulmuştu. Şimdi ama gelişmenin, ilerlemenin yolu müttefiklerin, koalisyon güçlerinin, Amerikan desteğindeki koalisyon güçlerinde YPG'nin IŞİD'e karşı başarılı olduğu yönünde. Böyle getirebilirim gözlemlerimi. Evet, özellikle bölgeye insani yardım konusunda vermek istediğin herhangi bir mesaj, ihtiyaçlar konusunda söylemek istediğin herhangi bir şey olur mu Gülden? Şimdi oradaki insanlarda henüz bir kıtlık şeyi yoktu. Bir fırın vardı koca şehirde, açıktı, su sorunu yoktu. Sebzeler Akçakale tarafından gidiyordu. Ama oraya geri dönen çocukların giysilerine baktığımda Türkiye'deki yardım kuruluşlarının verdiği giysiler vardı yepyeni. Fakat o insanları bir iki ay sonrasında düşündüğümde neler bekliyor konusunda, evet, iyimser değilim. Gıda, ilaç, hastane açılacak diye sevinirdi. Ama evet, bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum o insan. Evet. Çünkü çevre tarlalar savaşın etkisiyle yakılmış, buğday tarlaları yanmış, bahçeler tarumar olmuş. Belli ki bir gıda sıkıntısı bekliyor Tel Aviv'i. Bu konuda yardıma ihtiyaç olacaktır, evet. Evet. Peki Gülden Aydın, çok çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Sağ olasın. Dinleyicilerimiz de sanıyorum buradan hareketle özellikle insani yardım konusunda kendileri ve çevrelerinde aktif bir çalışma içine girerler. Daha öncesinde de verdik. Hamiş Suriye Kültür Evi bu konuda destek olabilecek durumda. Onun kurucularından Şenay Özden'e ulaşmak mümkün. şenay.ozden@gmail.com adresinden. Tekrar teşekkürler Gülden. Kolay gelsin. İyi günler. Hoşça kal. Sağ ol. Evet efendim, telefon hattımızda Gülden Aydın vardı. Bu mülteci kriziyle ilgili olarak 19 Haziran'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri İstanbul'da Türkiye'nin dünyada en çok mülteci alan ülke olduğunu ortaya koyan raporunu açıkladı. İşlerin düzelmeden önce daha da kötüye gideceğine inanıyorum diyor Yüksek Komiser. Birleşmiş Milletler'in mültecilerden sorumlu ajansı olan Mülteciler Yüksek Komiserliği yıllık küresel eğilimler raporunu İstanbul'da basın toplantısıyla geçen hafta açıkladılar. Raporu açıklayan Yüksek Komiser, bir paradigma değişimine şahit oluyoruz diyor. Dünya çapındaki zorla yerinden edilmelere karşı gereken müdahalenin geçmiş tecrübelere göre çok küçük kaldığı bir çağa kontrolsüz bir şekilde sürükleniyoruz diyor. Suriye-Irak krizi yakın tarihin en köklü insani krizi haline geldi. Bölgesel istikrara korkunç bir tehdit olmasının yanında küresel barış ve güvenliği de tehdit ediyor. Türk yetkililerin bize verdiği son bilgiye göre Türkiye'de şu anda 1.800.000 Suriyeli mülteci kayıtlı, bir miktarda kayıtsız Suriyeli olduğunu düşünüyoruz ki bu konuda görüşmemiz sırasında rakamın 2 milyona yaklaşmış olduğunu Şenay'dan da öğrendik. Ama kesin rakam değil tabii ki bu. Türkiye'ye övgüde bulunuyor. Suriyeli ve Iraklı mültecilere yönelik cömert bir politika izlediğini ve bu anlamda da Birleşmiş Milletler'in Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtiyor. Dahası Türkiye'deki mülteci kamplarında Suriyelilere yardım için uygulanan standartların da zaman içinde iyileştiğini, düzeldiğini belirtiyor. Dünyaya bir çağrıda bulunuyor. Uluslararası topluma, özellikle de Avrupa, Kuzey Amerika ve Körfez ülkeleri gibi yükselen ekonomik güçlere Türkiye ile dayanışma göstermeleri için çağrı yapıyoruz. Güçlü bir çağrı yapıyoruz diyor. Türkiye'nin bir ölçüde yalnız bırakıldığını belirtiyor. Örneğin Avrupa daha çok mülteci alabilir, vize politikalarını gevşetebilir diyor. 2014 yılı sonu itibariyle dünyada 59,5 milyon kişinin zorla yerlerinden edildiğini, çatışmalar nedeniyle bölgelerini terk etmek durumunda kaldığını, böyle bir artışın geçmişte hiç yaşanmamış olduğunu belirtiyor ve artışlarda da Suriye'deki savaşın önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Son 5 yılda dünyada en az 15 yeni çatışmanın patlak verdiğini ve alevlendiğini ifade ediyor. Suriye dünyadaki en büyük yerinden edilmiş kişi durumuna geldiğini, 7,6 milyon insanın Suriye dışına çıktığını, ki hakikaten rakam çok yüksek bütün dünyadaki devletleri, hükümetleri desteğe çağırıyor. Evet efendim, Suriye ile ilgili olarak yapmış olduğumuz son program bu oldu. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.